λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε, το ξεκινήσαμε ήδη, το δεύτερο μέρος, με δύο άλμπουμ που έχουν μεγάλη επιτυχία σήμερα στην Ιταλία. Ένα είναι με καινούργια τραγούδια κυρίως και το άλλο μια ανθολογία. Είναι το νέο άλμπουμ του NEC, από όπου ακούσαμε το Prima di Parlare, έτσι λέγεται και το άλμπουμ του NEC. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία σήμερα. Το άλλο καινούριο άλμπουμ με τα άπαντα σε δύο CD του σπουδαίου τραγουδοποιού της Ιταλίας Αντονέλο Βεντίτη. Έχει τα τραγούδια του από τις αρχές δεκαετίας του 70, όταν είχε ξεκινήσει με τον Φραντζέσκο Ντε Γκρεγκόρι, μέχρι και σήμερα. Ακούμε ένα γνωστό τραγούδι όπως το διασκεύασε και το έκανε μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία ο Αντονέλο Βεντίτη. Ancora Ντέτο Βεντίτη. Όλος λοιπόν ο Βεντίτη, ο Αντωνέλο Βεντίτη, μεγάλος τραγουδοποιός στην Ιταλία, τα τελευταία 40 σχεδόν χρόνια, 45 τραγούδια έχει το τριπλό CD, που χαλάει κόσμο στην Ιταλία τις τελευταίες εβδομάδες. Καλοκαίρι, έχουμε μπει ήδη, πλησιάζουμε στη μέση του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Έτσι, στην Αμερική και σε άλλες χώρες βγάζουν το τραγούδι του καλοκαιριού για κάθε χρονιά. Πριν σας παίξουμε το τραγούδι που ήδη έχει ανακηρυχθεί στην Αμερική, το τραγούδι του καλοκαιριού για το 2015, να ακούσουμε ποιο ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού για το 1986 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλύτερη επιτυχία με βάση την παραμονή τότε στο Αμερικάνικο Hit Parade και το πόσο έχει ακουστεί στο ραδιόφωνο και πόσο έχει πουλήσει για το καλοκαίρι του 86. Με βάση τα ίδια στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πιο μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για το καλοκαίρι του 2015 είναι το See You Again, με έναν καλλιτέχνη που στην Ελλάδα είναι σχεδόν άγνωστος,

αποκλείεται να το βρείτε. Ποιο, το In the Summertime? Ποιο? Κανένας δεν θα το βρει. Είναι ένα ωραίο τραγούδι όμως του 1973 που ήταν επιτυχία στην Αγγλία και έχει ανακηρυχθεί το καλύτερο καλοκαιρινό τραγούδι όλων των εποχών για την Αγγλία από έναν Αμερικανό τραγουδιστή που λέγεται Bobby Goldsboro. Είχε πολλές επιτυχίες το 60 στην Αμερική και στην Αγγλία. Είναι, στο τραγούδι ακούστε το, τους στίχους, είναι η, έτσι οι αναμνήσεις ενός 17χρονου από την συνάντησή του εκείνο το καλοκαίρι με μια γυναίκα 31 ετών τότε. Έτσι λέει η ιστορία. Summer the first time. Το δημοφιλέστερο καλοκαιρινό τραγούδι όλων των εποχών στην Αγγλία. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid, one tin in the shade, and the pavement was steaming. I told Billy Ray in his red Chevrolet, I needed time for some thinking. I was just walking by when I looked in her eye, and I swore it was winking. She was 31 and I was 17. I knew nothing about love, she knew everything. I sat down beside her on a front porch swing, wondered what the coming night would bring. The sun closed her eyes as it climbed in the skies, and it started to swelter. Sweat trickled down the front of her gown, and I thought it would melt her. She threw back her hair like I wasn't there, and she sipped on a Juliet. Her shoulders were bare, and I tried not to stare when I looked at her too late. When she looked at me, I heard her softly say, I know you're young, you don't know what to do or say, but stay with me until the sun has gone away, and I will chase the boy in you away. Then she smiled, then we talked for a while, then we walked for a mile to the sea. We sat on the sand and a boy took her hand, but I saw the sunrise as a man. Ten years have gone by since I looked in her eye, but the memory lingers. I go back in my mind to the very first time, a feel the touch of her fingers. Was a hot afternoon, the last day of June. Μάλλον έχει επηρεαστεί το τραγούδι αυτό, η ιστορία του, από την υπόθεση εκείνης της καταπληκτικής ταινίας του Mike Nichols που είχε βγει το 1967, όπου η Anne Bancroft έπαιζε το ρόλο της μεγάλης κοντά στην χώμα του μικρού. Every day in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer. But I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams. Every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you. But darling, you won't be there. I don't want to say goodbye for the summer. Knowing the love. Make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Λέγαμε για τους Glastonbury, να ακούσουμε όμως και αυτούς που θριάβευσαν στη Μαλακάσα. The Prodigy. ακούσαμε το Wild Frontier από ένα συγκρότημα που δείχνει ότι περνάνε τα χρόνια, αλλά στη σκηνή είναι ανεπανάληπτη, έτσι όπως τους είδαμε την πρώτη φορά που είχαν έρθει στην Αθήνα. Ήταν η Prodigy βέβαια. Ένα από τα πιο πρωτοποριακά συγκροτήματα για τη μουσική αυτή που έκαναν στη δεκαετία του 80, αναμειγνύοντας πάρα πολλά είδη μουσικής. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τη διαφορά ενός άλλου συγκροτήματος από το 90 στο 2015. Έχουν περάσει 25 χρόνια και περίπου εκεί από τότε που είχαμε ακούσει τους Charlatans, όχι τους παλιούς, τους άλλους, της δεκαετίας του 90. Οι Charlatans έβγαλαν τον Ιανουάριο του 2015 το 12ο στούντιο άλμπουμ τους, μετά από καιρό, κάνουν συναυλίες με επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και ακούμε από αυτό το άλμπουμ, το Modern Nature, το Let the Good Times Be Never Ending. Αφήνουμε το 12ο νέο άλμπουμ των Charlatans, όπου είναι ένα συγκρότημα που χρησιμοποιεί το όργανο, και υπάρχει άλλη εκπομπή αφιερωμένη στο όργανο αυτή την εβδομάδα. Τις επόμενες μέρες θα ακουστεί με άλλα κομμάτια, γιατί είδαμε ότι είχε μεγάλη απήχηση η σειρά των προγραμμάτων που είχαμε κάνει πριν από ένα μήνα. Charlatans, έτσι όπως τους μάθαμε πριν από 25 χρόνια στο πρώτο άλμπουμ τους. Σε εκείνο το άλμπουμ υπήρχε το The Only One I Know. Σε κάποια στιγμή το όργανο θυμίζει ένα ριφ από το κομμάτι των Deep Purple, στη διασκευή των Deep Purple, γιατί δεν είναι των Deep Purple το κομμάτι, το Hush. Έτσι λοιπόν φτάνουμε προς το τέλος και σήμερα. Σε λίγο θα είναι ο Βαγγέλης Κιούση με τα ειδήσεις εδώ στο Βήμα FM. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως έχετε καταλάβει, το έχουμε πει τα άπαντα και περνάμε τόσο εύκολα, νομίζω, από τη μία μουσική στην άλλη. Έτσι θα κυλήσει και το καλοκαίρι μας εδώ. Ελπίζουμε με πιο ευχάριστα νέα. Θα δούμε. Με τι να κλείσουμε τώρα? Με ένα μεγάλο γκρουπ που αγαπήσαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 70 κυρίως. διαφορετικό από αυτό που έπαιξε τώρα και διαφορετικό από αυτά που παίξαμε σήμερα και είναι από το 1969, το καλοκαίρι του 69, η Jethro Tull και το Living in the Past.